चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। निरखिके मुखार विरुंद, निरखिके मुखार विरुंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान, रघुवर मुख बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। देवदेवोत्तम।